वै प्रतिष्ठा वेद प्रतिहाग्च लोके अमुश्मिगुंश्च चक्षुर्वाव प्रतिष्ठा तदियो वै प्रतिष्ठा वेद। जो कोई भी व्यक्ति प्रतिष्ठा को जानता है वह इस लोक में और परलोक में भी प्रतिष्ठित होता है। कौन है वह प्रतिष्ठा? चक्षुर्वाव प्रतिष्ठा, नेत्र से देखकर समय विभिन्न स्थानों में प्रतिष्ठित होता है व्यक्ति, अतएव नेत्र ही प्रतिष्ठा है। जो अंधा को क्या पता चलेगा गड्ढा है, ये ऊंचा है या सीढ़ी है, क्या पता चलेगा? आंखों से आपको पता लगता है कि ऊंचा है नीचा है गड्ढा है क्या है क्या नहीं, उसी से अगर पैर को अगर प्रतिष्ठित होते हो, अतएव चक्षु ही प्रतिष्ठित। यो हो वही प्रतिष्ठा वेद, भाष्यकार गाते हैं सच अस्मिन् लोके अमुष्मिश्च परे प्रतिष्ठति। कहते वह जो कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा को जानता है वह इस लोक में अमुष्मिश्च करते थे परे लोके प्रतिष्ठति। प्रतिहा बीच में है लेकिन अव्यवहित न होने पर भी व्यवहित संबंध कर दिया प्रतिप्रतिष्ठति के साथ। कहा तभी प्रतिष्ठा इत्याकांक्षा महा चक्षुर प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा क्या है? जब आकांक्षा होती है तो जवाब में कहा चक्षु प्रतिष्ठा है। तो चक्षुषा ही पश्चिम समय दुर्गे च प्रतिष्ठति प्रतिष्ठा चक्षु हो, चक्षु के द्वारा देखते हुए सम में दुर्ग में विषम में इतने स्थल में व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है, इसलिए ही चक्षु को प्रतिष्ठा समझनी चाहिए। यो हई संबदम वेद सदम भाष में काम पत्यम वे दैवाश्च श्रोत्रम वाव संपत्त। यो हई संपत्त वेदा, जो कोई व्यक्ति संपत्त को जानता है उसे दैव संपत्त और मानव संपत्त दोनों प्रकार से प्राप्त होते हैं। देवाश्च मानुषाश्च कामाः अस्मै संपद्यन्ते, सम को पद से जोड़ देना। तो संपत्त कौन है? यह आकांक्षा जवाब दिया श्रोत्रम वाव संपत्त, श्रोत्र ही संपत्त। श्रोत्र संपत्ति गुण वाला मानते हो क्योंकि जो है समस्त कामनाओं का संपत्ति को प्रदान करने वाला वेद अर्थात श्रुति स्मृतियों को और जो सूत्र ग्रंथ आदि हम कहां से सुनते हैं, कहां से सुनकर जानते हैं, तदनुसार कर्मानुष्ठान आदि करते हैं तो फल प्राप्ति होती है। यो वही संपदम वेद, भाषिकार वेद तस्मयी अस्मयी देवा दैवाश्च मानुषाश्च कामाः संपद्यन्तेह। जो कोई व्यक्ति इस संपत्ति को जानता है उस व्यक्ति के लिए समस्त प्रकार के दैवी और मानसिक कामनाएं सम्यक प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं। कौन है वह संपत्? इत्या श्रोत्र वह संत श्रोत्र ही है। इसमें श्रोत्रेण वेदाः गृह्यन्ते तदर्थ विज्ञानञ्च, श्रोत्र के द्वारा ही वेदों को ग्रहण करते हो और तदर्थ विज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। तथा कर्माणि क्रियन्ते और प्राप्त अर्थ विज्ञान विशिष्ट शब्द शब्द राशि का ज्ञान के माध्यम से कर्मों को अनुष्ठान करता है। तथा काम संपत्ति, उससे जो प्राप्त होने वाली कामना है वो उसी कर्म के माध्यम से प्राप्त कर लेता है। इत्यं काम संपत्ति हेतुत्वात् काम प्राप्ति का साधन से श्रोत्रम वाव संपत्ति, श्रोत्र में संपत्ति गुण विशेषता मानना होगा। यो हव आयतनम वेद आयतनम स्वानाम भवति मनोहव आयतनम। जो कोई व्यक्ति आयतन को जानता है वह व्यक्ति आयतनम हस्तानम भवति, वह अपने सजातियों का आयतन बन जाता है, स्वजनों के सजातियों के सकल लोगों के वह आयतन बन जाता है। निश्चय ही मन ही आयतन है। यो हव आयतनम, कल क्यों मन को आयतन माना? कि जितने भी इंद्रियों के द्वारा सजातीय जितने भी ज्ञानेन्द्रिय और ग्रमेन्द्रिय इंद्रियत्व साजात्यता मन में भी इंद्रियत्व है तो साजात्य रूपेण स्वाजन स्वजन उसका कौन हो गया? कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया, इनके द्वारा प्राप्त होने सकल वृत्ति रूपा ज्ञानों को स्व में आसन कर देता है मन, अतः मन ही आयतन। यो हव आयतनम वेद आयतनम स्वानाम भवति, वह स्वजनों का आयतन हो जाता है, आश्रय भवति इत्यर्थ, स्वजनों का आश्रय हो जाता है। दृष्टफल बता दिया किम तद आयतनम इत्याह, क्या है वह आयतन? तो जवाब देते मनोहव आयतनम आयत नम नकार नहीं है। इंद्रियो हृदय विषयाणाम भोक्तृत्थान प्रतिरूपाणाम मन आयतन आश्रय। देखो स्पष्ट कर दिया, इंद्रियों के द्वारा विषयों का जो भोक्ता के लिए ही आए हुए सकल प्रकार का जो वृत्ति ज्ञान है प्रत्यारूपाणाम वृत्ति रूपक ज्ञान है उनको उनका जो आश्रय कौन है आयतन मन आश्रय मन ही है। अत मनोहवा आयतन उत्तम इसे मन को आयतन जो का है वो उचित ही है। इस प्रकार से सभी का अपना अपना गुणों का वर्णन विशेष चीजों का कर दिया गया कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय परिवार संबंधी हाँ और क्या सारे इंद्रियों का आश्रित हो गया ना वो टेंशन है उल्टा कहाँ टेंशन है मन को बड़ा आनंद आता है अब मन को बिना देखा ना दो मिनट सोचे ना मन परेशान हो जाता है इसे ध्यान में कोई नहीं बैठ पाता ध्यान में क्यों नहीं बैठ पाते लोग ध्यान होती नहीं किसी को क्यों कारण यही है मन को बड़ा परेशान हो जाएगा तो एक मिनट भी आप एक इंद्रिय को विषय भी ना मिले उसको तो परेशान पड़ा अब घर का भी क्या है मालिक घर एक दिन एक बच्चा टाइम पे घर आया नहीं क्या होता है माता पिता बड़ा परेशान हो जाते कहाँ गया पता नहीं क्या हो गया कहीं एक्सीडेंट तो नहीं वगैरह आते नहीं और दूसरे जो घर में आ चुके उनको दौड़ा देंगे तो पता चला देखो क्या कर रहा है अभी तक वहां पता है चलो फील्ड में भी खेल रहा है बड़ा गुस्सा करेंगे फिर जब ऐसे करते हो कितने जो आश्रय होते हैं जिनके भी वो आश्रय होते हैं वो आश्रित के लिए टेंशन ही होता है बाकी उनके बिना छटपटाहट हो जाता है उनके ही वजह से आनंदित रहता है। इंद्रियां और अपने वृत्ति उनके ज्ञान ना मिले तो मन बड़ा दुखी हो जाए एकाकी न रमते वो मन बेचारा अकेला जब पड़ जाए तो बड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि तभी है जो सारी इंद्रियां अपना विषय देते रहते हैं तो बड़ा सगल भोक्तार्थ प्राप्त वस्तुओं के लिए बड़ा आनंदित और वो खुद वैसे भी उपभोक्ता तो है नहीं वो भी करण है वो दूसरे को देता है यहाँ सीधे वहां देने में वो चमचागिरी में बड़ा आनंद आता है। आज लोगों को भी यही हाल हो रखा है इसलिए मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाता एकाग्र भूमि को प्राप्त करोगे आसान एकाग्र भूमि और निरुद्ध भूमि ये अत्यंत कठिन भूमि है बाकी सब आसान वो स्वतः ही प्राप्त कर्मशाप्त कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए अस्वाभाविक शास्त्रीय अशास्त्रीय लौकिक अलौकिक कोई भी कर्म कर रहे हैं उनके विभिन्न योनियों में जाकर के त्रिविध भूमियों को यहाँ पर जीवित रहते ही करना पड़ता है प्रयास तो एकाग्र और निरुद्ध के लिए होता है। इसलिए मन का सामान्य धर्म में आयत अतः प्राणा अहगन श्रेयसी व्यूजे अहगन श्रेयान अस्मी अहगन श्रेयान अस्मी इन सब का नाम प्राण ही है क्यों इन सबका नाम प्राण पड़ गया वो बाद में बताएंगे यदि भी आप रुदायण में तो पढ़ चुके हो इन सबका नाम प्राण क्यों है यानी यहाँ पर भी आएगा विस्तार रूप से आगे ये सारे इंद्रियां मन सहित बोलने लगे मैं श्रेष्ठ हूं से लड़ने लगे अहम श्रेयान अस्मी अहम श्रेयान अस्मी अतः प्राण एवं यथोक्त गुण संतो यथोक्त गुण वाले होने के कारण से ही इन सबके अंदर अभिमान आ गया इन सब के अंदर अभिमान आ गया कि अमुक जो है गुण वाला मैं अमुक गुण वाला मैं मेरे बराबर कोई नहीं अपने अपने गुणों को लेकर हर व्यक्ति को अपने अपने अहंकार अभिमान बढ़ गया बढ़ने से तो क्या हुआ अहम श्रेयसी उसी को अभिनय कर दिया अहम श्रेयानस्मी अहम श्रेयानस्मी थी एदस्मिन् प्रयोजने व्युदरे अपने ही श्रेष्ठत्व को लेकर के सभी के अंदर ये ना कथन करने लगे नाना विरुद्धंच उदिरे उक्तवन्तः परस्पर विरोधी बातें कर रहे तू क्या है कुछ नहीं है हम जो है जो कुछ भी हमारे वजह से जा रहा है व्यवस्थित चल रही है शरीर चल रहा है मेरे वजह से चल रहा है हर आदमी अपना अपना बोलने लगा ठीक है अब निर्णय कैसा हो जब चार के पीछे भिड़ंत होता है तो किसी के पास जाना पड़ेगा तो ठीक है चलो कौन जय श्रेष्ठ देखा जाए कहाँ जाएंगे अपने से बड़े के पास जाना पड़ेगा कोई ये तेह प्राण प्रजापति पितरम में क्यों ऊच हो भगवन को श्रेष्ठ तान हो वाच यस्मिन् वक्त्रान्दे शरीरम पापिष्टतरम इव दृश्येत सब श्रेष्ठ सीधा कहता हो प्राणी श्रेष्ठ क्यों नहीं कहा इसे नहीं कहता है कि वह सीधे कहते कौन मानेगा नहीं पक्षपाती है आते ही सीधा डिक्लेरेशन कर दिया इसलिए आजकल के भी न्यायपालिका लोगों ने क्या गिरफ्तारी डाल के परेशान कर देते हैं उनको तारीख देने पड़ते हैं ना अलग अलग तारीख देके दौड़ा दी तो आयु तारीखों के चक्कर में क्या होता है, विश्वास करता है भाई जो हमको जज साहब न्याय दिए हैं वो सही न्याय दिए हैं, उसी पक्षपात हो जाए बात अलग, जज दे रहा है जजमेंट आज के जमाने में चलता है, लेकिन सीधे भी न्याय दे देना कोई मानेगा नहीं। इसलिए यहां जान करके इन्होंने कहा कि भाई देखो आप लोग जिसके चले जाने के बाद यह शरीर पापिष्टतर हो जाता है समझ लेना, वही वे प्राण प्रजापति व पिता के पास जा करके कहने लगे भगवान पूज्य आप बताइए हम लोगों में कौन श्रेष्ठ है। ता उन लोगों के प्रति वह प्रजापति ने कहा जिसके उत्क्रमण करने पर जिसके शरीर त्याग कर चले जाने पर शरीर पापिष्टतर हो जाए मन अत्यंत अस्पृश्यता को प्राप्त हो जाए, प्राणहीन निष्कृष्ट हो जाए, शौच को प्राप्त कर जाए, तब मान लीजिए वही आप लोगों में तेह एवं विवदमाना। इस प्रकार सवाल करते हुए इस प्रकार सवाल करें आत्मन श्रेष्ठत्व विज्ञानाय प्रजापति पितरम, विवाद करते हुए वे सभी के सभी लोग मैं श्रेष्ठ हूँ मैं श्रेष्ठ हूँ इस प्रकार से बात करते हुए वे लोग अपने में विद्यमान व्यक्ति में से एक ही तो श्रेष्ठ होगा, सभी तो बराबर हो नहीं सकते, इसलिए आत्मन श्रेष्ठत्व विज्ञान आया अपने अंदर कौन श्रेष्ठ इस बात को निश्चय करने के लिए प्रजापति पितरम जनितारम जो सबका जनिता पिता प्रजापति है कंचित कोई होगा एक त्योवाच उनके प्रति जाकर के ऊंचू उक्तवंत हे भगवान कौन है प्रजा के नाम नुम लेने की जरूरत है तो कंचित को दे बात कोई भी हो प्रजापति प्रजा को पालन करने लगे जीवात्मा के पास पहुंच गया समझो चाहे समष्टि लो दृष्टिकोण देव हिरण्यगर्भ के पास पहुंच गया या ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया कोई भी हो तब तक जो है सर्वाभिमानी वास्तविक जो चेतन तत्व है उसके पास पहुंच कर बोलने लगे तो उक्तवंत हे भगवान गो नो अस्माकम नामने अस्माकम मध्ये श्रेष्ठो अभ्यधिको गुण ही गुणों के द्वारा अधिकता जय श्रेष्ठता जय सभी के पेशा से अन्यों के पेशा से कौन हो सकता है इत्यं पृष्ठवंत हो। इस प्रकार से पूछे जाने पर तान प्रति पिता वाच उनके प्रति पितर ने कहा क्या यस्मिन वो युष्माकम वहां युष्माकम मध्य यस्मिन उग्राम दे जिसके उत्क्रमण करने पर शरीर मिलम पापिष्ठम इव जीवतोपि जीवित रहते हुए भी युवा इसलिए जोड़ दिया जीवित रहते हुए भी पापिष्ट के समान हो जावे युवा बोलते ना इसलिए उत्क्रांत युवक का जोर से उत्क्रांतम युव ही लेना पड़े अन्यों के लिए उत्क्रांत भी पापिष्ट नहीं हुआ अन्य लोग तो वाकई में चले ही गए ना एक एक साल के लिए सब अपने यहां से चले जाएंगे परिव्राजक बन जाएंगे सन्यासी होकर चले गए तो भी यहां पर अपना सारा संसार चलता रहा अधिक लोगों के चले जाने पर भी चल रहा है एक के चले जाने के समान होने पर नहीं चला इसे यहाँ पर ऐसे उत्क्रांत समान रूप में अन्यों के दृष्टिकोण से कर या अरे मुख्य प्राण के दृष्टिकोण से शिव तो समुद्रक्रांत प्राणम तथोपि जैसे मानो समुद्रक्रांत प्राण के समान होंगे मैंने मरा हुआ का समान प्राण निकले गए हुए शव के समान हो जाए तो भी पापिष्टतरम उससे भी ज्यादा पापिष्टतर के समान जो दिखाई अतिशयन दृश्य इष्टन भी कर दिया तरफ भी कर दिया पापिष्ठ और तरफ इसलिए अतिशयन दृश्य तो कुणपम अस्पृश्यम अशुचि दृश्य दिख रहा है कुणप के समान अस्पृश्य के समान अर्थात अत्यंत अशुद्ध वो युष्माकम श्रेष्ठ उसी को समझने कि तुम लोगों में सीधे नहीं कह दिया प्राण श्रेष्ठ है किंतु काकवा निर्देश कर दिया सर्वंगोपाय विशेषेण श्रेष्ठत्व उक्तवान चल रहा तब दुखम परिजीर्षो क्यों ऐसा करना पड़ा सीधे कहते तो उन लोगों को दुख हो जाता अन्यों को इसलिए उन लोगों दुख को दूर करने के लिए उनको अनुभव कराने के दृष्टिकोण से कह दिया अब सबसे ज्यादा तेज आगे रहने वाली कौन है चपला वाणी है वही सबसे पहले निकलती है इसलिए साहवाग चक्राम यथा अकला अवदन्त प्राणन्त प्राणेन पश्यन्त चक्षुषा श्रृण्वन्त श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसा एवमिति प्रवेशः वाक्। इसी प्रकार सभी को लेना चक्षुरोच्चक्राम तत्समुद्रं प्रोष्य पर्यत्योवाच कथमशतहृदये जीवितुमिति यथा अन्धा अपश्यन्तः प्राणन्त प्राणेन अवदन्तो वाच श्रृण्वन्त श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसा एवमिति प्रवेशः चक्षुः। और गाते हैं इसी प्रकार श्रोत्र चक्राम तत्सम रोष प्रियवाच कथम शकृते मज्जीवित यथा वज्रा अशण्वंत प्राणंत प्राणेन वदंतो वाच पश्यंत चक्षुषा ध्यायंत मनसैव मिति प्रवेश श्रोत्र मनोहोच्चक्राम तत्सम रोष प्रियवाच कथम शकृते मज्जीवित यथा बाला अमनसा प्राणंत प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तः चक्षुषा श्रृण्वन्तः श्रोत्रेण एवमिति प्रवेशः मनः। इस प्रकार ये चारों के चारों जो विशेष हैं वाक चक्षु श्रोत्र मन, वाक कर्मेंद्रियों को उपलक्षक है, चक्षु और श्रोत्र ज्ञानेन्द्र को उपलक्ष है और मन अंतःकरण को उपलक्षक है। वह वाणी सबसे पहले चल निकल पड़ी और वह एक साल के लिए चलिए चाह करके लौट के जब आती है तो देख रही है ये सब तो अपने मस्ती में बैठे हुए अपना अपना काम चल रहा है, है? तो कहने लगी कथम अशकता हृदय मत जीवितम मद हृदय जीवितम कथम अशकता मेरे बिना आप लोग जीवित रहने में कैसे समर्थ हो गए थे। तब कहते हैं जैसे गुंगा होता है वैसे ही यथा अकला अवदंत जैसे वाघ रहित न विद्य कला वाणी रूपा इंद्रियम यस्य कला वाणी रूपी एक इंद्रिय के बिना जैसे एक गुंगा आदमी बिना बोलते हुए भी किंतु प्राण के द्वारा प्राण कर्म करता हुआ चक्षु के द्वारा देखता हुआ श्रोत्र से सुनता हुआ मन के द्वारा चिंतन करता हुआ रहता है उसी प्रकार से हम रहते रहे। ऐसे कहने के बाद वो शर्मिंदा होकर के चुपचाप अंदर घुस गई। अब तो मैं तो श्रेष्ठ हो ही नहीं था, मेरे बिना आते तो बढ़िया है, इसका सारा काम चल रहा है, एक विषय को छोड़ करके बाकी सब काम टिप टॉप चल रहा है, कोई कमी नहीं है। आजकल गुंगों के लिए भी बहुत बढ़िया समाचार आ गया है, नहीं? गुंगे और अंधे के लिए भी आज आ गया है, टीवी में भी देख सकते हो, नहीं? आंख से तो देख ही रखता है ना गुंगा, वो देख रहा है और बहरा के लिए भी दिखाई दे रहा है वो, और जो अंधा है उसके सुनाई दे रहा है। अंधा सुन के जान लिया समाचार को और गुंगे बहरे जो है देख के समझ रहे और इशारा होता ना गुंगे की बहरे की तो सब वो इशारे से सब दिखाते हैं उसको देखते रहो बस हो जाता है सब ज्ञान क्या क्या घट रहा है विश्व भर में। सुन भी सकता है लेकिन विशेष रूप से माना गया है गुंगा और बहरा ये अधिकतर एक साथ एक ही हो जाता है। जो गुंगा होता बहरा भी होता, जो बहरा होता गुंगा होता ऐसे मानते हैं। ऐसा कला वजन तब प्राणंत प्राणी चक्षुषा पश्यंत इत्यादि चक्षुर हो चक्राम उसके बाद चक्षु चल पड़ा यहाँ से, वो भी एक साल के लिए संन्यास ले लिया और प्रव्रजन में चला गया। जब लौट के आया परेत्यवाच कहता है भाई क्या बात है मेरे बिना आप लोग कैसे यहाँ जीवित रह गए। तो उन्होंने कहा जैसे अंधा बिना देखे हुए प्राण विर प्राण करता हुआ रहता है, वाणी से बोलता हुआ रहता है, शब्द से सुनता हुआ रहता है, मन के अंदर चिंतन करता हुआ रहता है, उसी प्रकार हम सब रहे। तो उसने क्या किया, देखा कि भाई इसका अंदर हमारा भी जो प्रतिष्ठात गुण वाला हो करके भी मैं वाकई में श्रेष्ठ नहीं हूँ। वशिष्ठत गुण वाली वाणी सोची मेरा एक गुण से हम श्रेष्ठ नहीं हो सकी, अतो भी चुपचाप प्रवेश कर गई, इधर चक्षु भी चुपचाप अंदर गया। उसके बाद श्रोत्र संपत गुण वाला है, ये भी सोचा मैं अपने संपत गुण के कारण से सबको साथ जो है संपादन करके रखता हूँ, मेरी संपत से सब जीवित रहते हैं, तो मैं यदि संपत गुण वाला ना होता तो सब खत्म होते। यही सोच करके वो भी अपने चल पड़े एक साल के लिए, जाकर जब लौट के आया तो देखा कि सब अपने काम कर रहे हैं। उसने पूछा भाई मेरे बिना आप लोग कैसे जीवित रहे बताइए। उसने जैसे बजरा बिना सुने हुए ही लेकिन प्राण के प्राण क्रिया करता हुआ रहता है, वाणी तेरा सुनता बोलता हुआ रहता है, चक्र देखता हुआ रहता है, मन के चिंतन करते हुए रहता है, उसी प्रकार से मैं भी हूँ, हम सब रह रहे हैं। ऐसे कहते श्रोत्र ने भी अपने संपद गुण अभिमान को प्रत्याग करता हुआ चुपचाप प्रवेश कर गया। अंत मन सोचा इन सारे इंद्रियों का हमारे को मैं हूँ, और मैं ना हो तो सारे इंद्रियां बेकार पड़ जाएंगे, इसलिए मैं ही वाक्य में श्रेष्ठ हूँ। ये बात इनको साबित करना है कि सोच के मन में वहां से चल पड़ा, साल भर घुमा फिरा कहीं, और लौट के जब आया उसने भी देखा भाई मेरा काम चल रहा है, तो उसने भी पूछा मेरे बिना आप लोग कैसे जीवित रहने में समर्थ हो गए। उसने जैसा बच्चे लोग हैं बिना मन वन कुछ नहीं होता उनका, मूर्ख हैं, हैं? तो वो लोग कैसे होते हैं पागल वगैरह है, प्राण के द्वारा प्राण क्रिया कर रहे हैं, वाणी से बोलते भी रहते हैं, चक्षु देख भी रहे हैं, श्रोत से सुनते भी रहते हैं। उसी प्रकार जो है आपके बिना हम सारा काम बाकी सब काम चलता हुआ रहते रहे। तो मन ने भी देखा हमारा आयतन त्रिगुण को लेकर के भी हम श्रेष्ठ नहीं है, मन है मन नहीं का मतलब ये नहीं है तो मन यहाँ भी क्या वाणी निकल गई तो की वाणी है नहीं, गोलक संबंध खत्म। गोलक का जो विशेष कार्य उस अधिष्ठान में रहकर जो विशेष कार्य होता है वो कार्य नहीं रह जाता। जैसे राजा पहले जमाने में होते थे ना, राजा गायब हो गया, गायब गांव हुआ, वो आम आदमी का वेश पहन करके घूम रहा है, देख रहा है देश के अंदर क्या हो रहा है, गद्दी पर नहीं है। जब गद्दी पर बैठा हुआ के समान बाहर घूमता हुआ बराबर नहीं है, यही पागल न होगा, वो गद्दी पर बैठा नहीं है तो इधर उधर भटक रहा है। अब गद्दी पर बैठा हुआ होगा तो उसका अपना अधिकार के साथ सब कुछ क्रियाकलाप सही होगा, और पागल की सारी क्रियाकलाप सही नहीं होगा, देखने बिल्कुल सही लगते हैं वो, लेकिन थोड़ा सा छेड़ हो तो पता लग जाता है कितना असंतुलित। संतुलित मन असंतुलित मन का तात्पर्य नहीं, बुद्धि तो केवल मन के दिया वस्तु में निर्णय मात्र करता है, वो निर्णय नहीं कर रही है, मन तो ठीक ठाक दे रहा है, उनमें मन सही रहता है, मन को निर्णय है, मन बुद्धि को पूरा निर्णय कि मैं पागल हूँ, बुद्धि कहती भी है ये पागल है, कहती भी होगी मेरा मन पागल हो, कहता भी अंत में, और जब छिड़ जाता है मैं पागल नहीं उसमें आप सब पागल है बोल देता है, पागल थोड़े हैं, बुद्धि सब ठीक जगह भूख में समझ में आ रहा है, सब बुद्धि से ही काम चलता है, वहां पर मन तो ठिकाने पे है नहीं, असंतुलित हो रखता है, तो बुद्धि के कारण से शरीर चलता है, बुद्धि अत्यंत आवश्यक तत्वों को लेकर निश्चय करता व्यवहार कराती रहती है इंद्रियों के माध्यम से, मन के बिना भी इसे चल जाता है, यदि मन ही सब कुछ होता बुद्धि कुछ नहीं होती फिर तो बस कहना ही क्या, इसलिए बुद्धि का नाम क्या मन का ही मनीषा, मन पर शासन करने वाली भी है, क्या निश्चय करने वाली नहीं है, ठीक है मन बिगड़ गया उस पर शासन न करता उसको किनारे कर दिया और स्वयं शासन कर लेगी, जैसे होते पहले जमाने में होते राजा मर गया तो क्या हो गया, ठीक है राजा पागल हो गया, राजा किसी कारण छिपना पड़ गया, रानी स्वयं संभाल लेती थी, हजरत यहां पर भी बुद्धि संभाल लेती है सारी, अब बुद्धि बिल्कुल प्रसन्न जब रहती है आपको पता ही नहीं चल गया पागल है। बेंगलोर के पागल खाना का उद्घाटन हुआ था 1962 में, जवाहरलाल नेहरू पहुंचे उद्घाटन करने के लिए, सारे पागल ही खड़े थे स्वागत करने, सब पागल बढ़िया ढंग से सज धज करके खड़े हैं, तो फूल फाल लिए हुए, अब स्वागत सब हो गया, उद्घाटन हो गया, उद्घाटन भाषण भी हो गया, तो चुपचाप बैठे हुए सब उसी पे सुन रहे हैं सारे पागल। सब कुछ हो जाने के बाद तो नेहरू साहब ने पूछा कि भाई पागल खाना तो बन गया, इसमें उद्घाटन में कैसे दो चार तो होना चाहिए पागल है, कहाँ है दिखाओ। अब क्या कहता जो डीन बने हुए थे, तो उन्होंने कहा कि साहब आप जिनको देख रहे हैं ना, बस हमें डॉक्टर लोगों की जो समूह है और जो कर्मचारी जो वेश ड्रेस पहने हुए हैं इन लोगों को छोड़कर जितना सभ्य समाज समझ करके अपने लेक्चरबाजी किया है ये सब का सब वही है। हाँ? हाँ? आपको पता नहीं अभी देखिए पता चलेगा, तो उन्होंने इशारा कर दिया एक को, एक ने चुपचाप, एक पागल था जो कंकड़ मार मार के बच्चों ने उसे पागल कर दी थी, उस पर एक कंकड़ छोड़ दी बस, और एक जहां बिगड़ा सब बिगड़ गए। राम ने बड़ा मुश्किल संभाल करके उसको ठोस दिया, सबको बंद कर देना पड़ा। तो बंद कर दिया तो फिर एक पागल से नेहरू ने पूछा, आप चुपचाप कैसे ठहरे, हम पागल थोड़े थे, तुम पागल हो, अरे पागल खाने का उद्घाटन पागल नहीं करेगा तो कौन करेगा, महापागल हो और हम तो क्या पागल, तभी तो तुम आया हमारे पीछे। नेहरू देखते रहे, तो ये पागलों की विशेषता, बुद्धि संभाली भी रहती है जब तक तो ठीक है, नहीं ना वो ज्यादा उछल जाते जा, बुद्धि क्या करेगी, बुद्धि ज्यादा संतुलित हो जाता है तो बुद्धि कुछ नहीं कर पाती है, फिर वो अपने नाश आचेगा मन उल्टा सीधा। यहाँ लक्षित नहीं है, वाणी चली गई का मतलब क्या, वाणी अपने गोलक से असमित हो बैठ गई हृदय के अंदर रह गई। कई बार होता है आदमी सोया सोया ही रह जाता है, उसके हाथ सो ही गया, क्यों, वो हाथ संबंध कर्मेंद्र संबंधी जो देवता था जब आप सोए थे तब तक तो ठीक था, नहीं अब कर्मेंद्रिय संबंधी हस्त्रूपी कर्मेंद्र संबंधी देवता इंद्र है, और वो इंद्र देवता हृदय में प्रवेश कर गए, हाथ तो ही चला जाता है ना हृदय में, ये हाथ जाता है, हाथ पैर कोई जाते ही नहीं, ये तो वहीं जही है वहां है, तो थोड़ी बिगड़े तत्व का अनुग्राहक देवता के कारण इंद्रिय काम नहीं करते, और वो अनुग्राहक देवता जैसा भी प्रधान में देख ही रहे हृदय में एक ही भूत कर दिया जाता है उस देवता को, उस इंद्रिय को और हृदय, उसी को जो अदृत बालक की ने क्या समझा था वही करता भोगता है, वो देवता ही करता भोगता है, लेकिन उन सभी देवताओं का नियंत्रण से भिन्न आत्मा को जीवात्मा को नहीं मान रहा और जीवता को भ्रम करके भी वो नहीं जानता, ये प्रसंग चल ही रहा है वहां पर। तो सर यहां पर भी समझिए, ये इंद्रियां क्या है, इनके अभिमानी देवता, अभी वो अधिकरण भी आएगा बताऊंगा ब्रह्म सूत्र कि जहां पर निर्णय किया या तात्पर्य इंद्रियों का नहीं, पूर्व किया इंद्रिया कहीं जा सकती है क्या, इंद्रिया बोल सकती, चलो वाणी तो बोलती भी है कि उसका स्वभाव है, लेकिन चक्षु भी बोला कैसे, चक्षु बोलने वाला इंद्रिय है, तब कहना पड़ेगा नहीं यह चक्षु श्रोत्र मन जैसी इसके अभिमानी देवता ले, और वही देवता जब आप सोते हो कहां होता है, ये सारी देवता इकट्ठे होकर के अपने स्वरूप आत्मा में लीन, ये समष्टि व्यष्टि जो भी है आपका जन दास पराग्रंथ ईश्वर भी वही है, उसमें एक ही भूत होगा, हृदय में एक ही भूत होगा, और जब जगते हो तो सारी देवता तो गोलोक में पहुंच जाते हैं, और जिस गोलोक में जो देवता नहीं पहुंचा वहां हो गया लखवा शब्द प्रयोग होता है, या हाथ को लखवा हो गया, आंग को लखवा हो गया, माने वो देवता आपका हृदय से निकलते हुए उस गोलक में आगे स्थापित नहीं हुआ। इसी प्रकार मन चला गया यहां से, इसका मतलब है कि मन का उस अभिमानी देवता के संबंध खत्म कर देगा, और जो स्थूल भूत मन है वो चलेगा इधर उधर करेगा, देवता के बिना क्या हाथ चलेगा, केवल बुद्धि के माध्यम से अन्य अनुग्राहक देवताओं के माध्यम से वो असंतुलित व्यवहार करते रहेगा, संतुलित व्यवहार नहीं हो सकता जब तक तो उसके अभिमानी देवता को उस पर अधिकार अनुग्राहकता बना हुआ नहीं है। ये सब ब्रह्म सूत्र आदि में विचार विशेष रूप से आएगा, यहाँ पर भी संकेत बात करेंगे आगे में शास्त्र जब होगा। तो इसमें चारों मंत्रों की इकट्ठे भाष्य थे, इसलिए मंत्रों को चारों को इकट्ठा लिया था, अब देखिए भाष्य तथा उक्तेषु त्रिलों के ऐसा कहे जाने पर पित्रा, किनके द्वारा कहे जाने पर पित्रा, पिता के द्वारा उक्त उक्तेषु प्राणेशु ऐसा कहे दिए गए उन इंद्रियों में से साह वाक वह यह जो वाणी नाम का जो है वह उच्चक्राम उत्क्रांतवती वह वहां से चल पड़ी, अर्थात उसका अभिमान जो तो उसे अलग हो गया, साह उत्क्रम्य संवत्सर मात्र प्रोश्य वहां उत्क्रमण करके एक साल तक संबंध नहीं किया, स्व्यापार निवृत्ता सती आ गया ना, इसलिए निकल गया का मतलब शरीर से बाहर चला गया, ऐसा मोटा मोटी शब्दार्थ तो यही है लेकिन अर्थ यही है वाक्य में, वो अपने व्यापार से निवृत्त हो गया। पुनः पर्यति इतरान प्राणानुवाच वहां पुनः अपने व्यापार करने में लग गई और पूछने लगी दूसरों से अन्य इंद्रियों से, वाच कथम मन केन प्रकार शक्त शक्तवंतो यूयम मद्रदय मां विना जीवितुम धारयितुम आत्मानमिति, किस प्रकार से आप लोग मेरे बिना आप सब के सब समर्थ हो गए थे हाँ, इस आत्मा को धारण करने में जीवित रखने में बताओ, ते हो चुहू उन लोगों ने कहा यथा अकला, या देखो अवग्रह चिन्ह दे करके मिलाना चाहिए, यथा कला हो गया, यथा अकला इत्यादि। अकला, अकला का अर्थ यहाँ भी अकला नहीं है, अकला मैंने मुकाहा, यथा लोके अवदंतो वाचा जीवंती, वाणीगर न बोलते हुए भी जीवित रहते हैं। वहां अवग्रह चिन्ह देना यथा अकला में मिला देना ऊपर, और यहाँ अकला में अ है ही नहीं, अगले वाक्य में, अगले वाक्य में अ जोड़ना पड़ेगा। अकला मैंने मुकाहा, यथा नहीं, मूल में भी अवग्रह चिन्ह दो, अकला ही ठीक होता, कला नहीं। नवविद्य कला बने वाणी प्रकरण अवयवाद कला शब्द, वाणी के लिए कला शब्द कैसे प्रयोग कर दिया आपने, क्योंकि अनेक इंद्रियों में से एक इंद्रिय है, इस संघात का एक अवयव विशेष होने के नाते कला शब्द का प्रयोग कर दिया है वाणी के लिए। वैसे भी कलयति भाषती थी कला, कला भाषण भी है, बोलने वाली व्यक्ति ना कला, अवयवर्त लो तो भी आपत्ति नहीं है, या कल भाषण धाप से बनाओ तो भी सीधा अर्थी निकलेगा वाणी, कोई दिक्कत ही नहीं है। कलयति अनेन इति, कला कर दीजिए स्त्रीलिंग वाणी बन जाएगा। अकला मैंने वाणी रहित व्यक्ति, जिसकी वाणी अपना व्यवहार नहीं कर रही है, अर्थात गूंगा मुका, अर्थात मुकाह बहुवचन अकलाहा तथा मुकाहा लोके अवदंतो वाचा जीवंती, वाणी के बिना बोलते हुए भी जीवित रहते, कैसे जीवित रह जाते, प्राणंत प्राणेन पश्यंत चक्षुषा श्रणंत श्रोतेन ध्यायंत मनसा एवं, प्राण के द्वारा प्राणन क्रिया करते हुए, चक्षु के द्वारा देखते हुए, श्रोत्र का सुनते हुए, मन के चिंतन करते हुए, एवं सर्व करने चेष्टा, सभी कर्णों के अपने अपनी चेष्टा के गुप्त को करते हुए कुर्वन्त इत्यर्थः एवं वा एवं वयम अजीविष्म इति अर्थः। इस प्रकार से हम लोग यहाँ जीवित रहे हैं, ऐसा हम लोगों ने कहा। आत्मनो अश्रेष्ठताम प्राणेषु बुद्ध्वा, इसलिए सगल इंद्रियों में से अपने अंदर वशिष्ठत्व गुण को लेकर के जो श्रेष्ठत्व का अभिमान था उसको अब जान लिया कि मेरे अंदर वाक्य में श्रेष्ठत्व नहीं है, यह जान करके प्रवेश वाक पुनः स्व्यापारी प्रवृत्ता भूव, वाणी वापस प्रवेश करके अपने व्यापार में लौट गई। आजकल भी हो जाता, इंजेक्शन दे जा करके डॉक्टर लोग वापस उस देवता को बिठाए दे चल नहीं, वापस इंद्रिया काम करने लग जाते, हाथ पर काम करने लग, लखवा हो गया था फिर बाद में सही हो गया, क्यों सही हो गया, हो देवता को वापस जोड़ दिया क्या, मजबूर कर दिया देवता को आने में, वहां दवा दवा दे दू कर भी किस तरह से प्रार्थ कर भोग था तो आ गया, नहीं तो कहां से आते, हमारे इंजेक्शन से थोड़ी देवता आ रहा है, नहीं नहीं मान लिया कि इलाज कर दिए हो ठीक हो गया, मान लिया जाता है, नहीं वो तो अपने देवता ने कृपा कर दी बस इतनी ही है। हाँ नहीं कर्म फल भोग है, गुस्सा में भी नहीं गया, आपका कर्म ऐसे उतरे दिन तक आपको अस्पताल में पड़ा रहना है, ये होना है वो होना है, दवा दारू दुनिया भर का लेना पेना, और कम से कम जो है सेठों की जो पैसा आई है उसमें से 1,00,000 देना था डॉक्टर को, और है क्या, और कुछ नहीं, ये तो होना बाकी था ना, वो कर्म फल भोग कराने के लिए जान के वहां से निकल गया, देवता हट गया, आप अपने घबरा गए, सब कुछ खर्च करा दी, और फिर आपको कर प्राप्त कर भुख समाप्त हो गया तो लौट जाता है, यदि समाप्त नहीं भी हुआ तो क्या जितना भी आप करोड़ खर्च भी कर डालो तो लौटने वाला ही नहीं, ठीक तो होते हैं परमानेंट हो जाता है, जो हो गया तो हो ही गया, कुछ ठीक होने वाला ही नहीं, कालक्रम भोग का अधीन है ना ये सारी चीजें, खाने के लिए हम भले दवाई की इलाज हो गया ऐसे कर गया अमुक दवाई लग गया ठीक हो गया कह देते हैं, अनिवास कर सब कालक्रम भोग का क्षय होने पर अपने आप सबसे सीखने लगता, उसे पहले जितनी भी कोशिश कीजिए कुछ नहीं, ये तो स्वानुभव सिद्ध है, इतने सालों से विभिन्न देव दवाई कर दिए, विभिन्न देवता लोग आए नहीं, अनेक डॉक्टर फाक्टर मालिश करने वाले आयुर्वेद होम्योपैथी अंग्रेजी फंड सब यूनानी फंड सब तरह के हो गया, क्या हुआ अभी तक वही का वही चाल चाल चल रहा है, न छूटता है न पूर्ण रूप में ऊंचा पड़ जाता है, नहीं एकदम अभी लगता है रिजर्वेशन तो कटी नहीं है टिकट, इसीलिए जो है डायबिटीज बढ़ता भी नहीं और घटता भी नहीं, और कहते हैं हम तुमको छोड़ेंगे भी नहीं हम जीने देंगे भी नहीं, लटकाए रखे हैं बीच में, काम तो चलने दे रहे हैं, ये धन्यवाद देना पड़ेगा, जो स्वाध्याय बंद नहीं हो रहा है, काम तो चलने देते हैं तो ये अच्छी बात, तो यही होता है प्रार्थन भूख समाप्त होता है तो अपने आप कोई ना कोई वैद्य आ ही जाएगा, ऐसा कोई ना कोई ऐसा दवा जूटी बूटी पिला देगा और आप समझेंगे इस वैद्य से ठीक हो गया। लेकिन ये समझना चाहिए प्रार्थन भूख क्षय हो गया इसलिए सही उचित आदमी आ गया, ऊर्जा को सही समय पर ठीक कर दिया, सब सही हो गया। अतः प्राण उच्चिक्रमिशन सयता सुह पड़वी शंखों संखिदेत एवं मित्रान प्राणान समखिदत तगंभ अभिसमेत्य ऊचुः भगवन् एधित्तम नः श्रेष्ठोऽसि मोत्क्रमीरिति। अरे वहां पर पूरा नहीं हुआ। हाँ। समान मन्यत वो इतना ही था, समान मन्यत चक्षुरः उच्चक्रम श्रुत्रम उच्चक्रम मनः उच्चक्रम इत्यादि यथा बाला मैंने अमनस अप्ररूढ़ मनस आ गया नहीं, अमनस मन है नहीं है, मत समझना प्ररूढ़ नहीं है, वो अपने गद्दी पर बैठा है, मैंने वो अपने अधिष्ठान पर मनाभिमानी देवता अनुग्राहक देवता अनुग्रह नहीं कर रहा एवं परीक्षितेशु वागादिशु अथ अनंतरम इत्यादि अथ मैंने अनंतराम। इस प्रकार से सारी इंद्रियां अपनी अपनी एक एक साल की परीक्षा अर्थ 11 इंद्रियां हैं, 11 साल यूं बीत गया, अब 12 साल इसलिए 12 साल पूरा हो जाता है एक तपस्या पूरी होती है, अब 12वें साल में जब पूर्ण में मन आया और सबने जब छत्तर के अंदर घुसे तो प्राण तो अब चलो हम देखते हैं, वो चलना चाह बस प्राणाभिमानी देवता इस शरीर के संबंध को परित्याग करने की इच्छा मात्र करी, बस उतनी ही मात्र से वो हालत हो गया जैसे सारे खूंटे उखड़ जाते हैं घोड़े का खड़े होने मात्र से। यथा सुहाय पड़वीश शंकुन संखिदेत एवं इन सुष्टु है सिंधु प्रदेश के जो घोड़े होते हैं अरब देश के घोड़े बहुत जबरदस्त घोड़े होते हैं, वो जैसे पड़वीश शंकुन पैर को बांधा गया जिन कीलों पे खूटियों पर मालिक एक संकेत की अपेक्षा होता है, बस ऐसा खड़े हो जाते हैं सारे खूटियों की उखाड़ देते हैं, उखाड़ कर एकदम मालिक की ओर दौड़ पड़ते हैं। उसी प्रकार से जो है प्राण चाहा इतने से सारी खूटियां जो इंद्रिया रूपी खूटियां थी सब उखड़ने लग गए, तो तुरंत हाथ जोड़ने वो लोग एवं मित्रान प्राणान समय खिदत इसे अन्य समस्त इंद्रियों को उसने उखाड़ने लगा। तम अभिसमित ऊचु उसके पास आकर के वो कहने लगे हे भगवन एधितम तम अत्रैव स्थितिर्भवतो, आपका स्थिति यही बना रहे आप मत उठिएगा, अशुभी धातु का है ये थी लौट लगा मध्यम पुरुष एक वचन घसरे अभ्यास और कच्चा सूत्र लग गया एधी रूप बना हुआ है तम एधी, आप जो है यहीं पर निवास करते रहें, आप उठिए मत, आप उठ रहे हैं तो सारा काम बिगड़ जाएगा और हम मान लिए हैं अब न श्रेष्ठो सी आप हम सब में श्रेष्ठ हैं, मा उत्क्रमी इति आप उत्क्रमण ना करें। भाष्य एवं परीक्षितेषु वागादिषु इस प्रकार से वागादि अपने अपने ही स्वयं की परीक्षा कर लिए और प्रजापति के कहे अनुसार एकदम परीक्षित हो गए हैं, परीक्षा कर दिए गए हैं और सब के विफल हो गए हैं। उसके अनंतर सह मुख्य प्राण वह जो मुख्य प्राण से प्रसिद्ध उच्चक्रमिशन उत्क्रमितुम इच्छन किम करोत इत्युच्यते, उत्क्रमण करने की इच्छा से इच्छा ही कर रहा था इतने में ही क्या हो गया, तो कहते हैं यथा लोक है सोहे शोभनो अश्व पड़वीश शंकुन पाद बंदन कीलान परीक्षण आरूढ़ेन कषया हतः सन संखिदेत समुत्खनेत समुत्पाटयेत एवं। जिस प्रकार से सुंदर घोड़े जो होते हैं देखने में सुंदर नहीं, बल से मजबूत बिल्कुल पक्का, वो पड़वीश शंकुन कार्य है पाल के बंधन का कारणीभूत जो की उसको परीक्षण के लिए आरूढ़ परीक्षण करने के लिए क्या है उसी स्थिति में उस पर बैठ गया आदमी, बैठ करके चाबुक से मारा उसको कषया हतः तुरंत वो क्या करता है संखिदेत सागो खाड़ करके दौड़ पड़ गया, समुत्पाटयेत वह जो है उत्पाटन कर देता है, कीलों को उखाड़ करके चल देता है जैसे एवं इकरान वागादीन प्राणन समखिलत। इसी वृक्ष ने भी क्या किया, उठने की इच्छा ही करने लगा, इतने में ही अन्य समस्त वागादी प्राणों को समुद्र दान मानव ईश्वर से उखाड़ दिया है। ये प्राण संचालित संत प्राणों को पता चला भूचाल हो गया है अब नहीं, जैसे हल्का सा भूचाल आ जाए सब घर से बाहर भाग जाते हैं, हे भगवान चिल्लाने लगते हैं बचाओ बचाओ। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर भी भूचाल हो गया, प्राण जब निकलने लगा सभी चिल्लाने, हे प्राण रुक जाओ अब मत हलो। स्वस्थ आने स्थातुम अनुत्साह माना, अपने अपने स्थान में स्थित करने में समर्थ न होने के कारण से अभिसमित्य मुख्यम प्राणम तमोच्च, मुख्य प्राण की ओर सभी के सभी इकट्ठे होकर पहुंच गए और कहने लगे, हे भगवान यदि भव आप जो ही बने रहे न स्वामी, आप हमारे स्वामी हो गए। यस्मात्म नो अस्माकम श्रेष्ठोसी, जो कि हमने मान लिया है अब आप ही हम सभी में अपनी अपेक्षा से श्रेष्ठ है, इसलिए आप ही हम सबके मालिक हैं, आप सदा से बने रहे। माच स्मत देहात उत्क्रमीरदी, और इस शरीर से आप इसलिए कृपया उत्क्रमण न करें, ऐसा उन लोगों ने निवेदन किया। अतः इनम वाग वाच, क्या होगा सभी इंद्रियां अपना अपना जो गुणाभिमान कर रहे थे उन सब गुणों को उस प्राण के ही चरणों में अर्पण कर देंगे। भाई भेंट पूजा करना पड़े मालिक है तो भेंट दो, क्या भेंट देंगे, उनके पास जो है वही देंगे, जिसके पास जो रहता है वही तो देगा भेंट में। ऐसे है दुर्योधन बहुत गाली दे रहा था, पूछा कि भाई चुप क्यों रहते, कहते क्या उसके पास वो दे रहा हमारे पास वो हम देंगे, हमारे पास ये है कि वह उसकी भलाई तक सोचते हैं, छोटा है हमसे वैसे भी, हमारा कर्तव्य होता है उसको आशीर्वाद देना, और हमारे पास गाली वाली तो है ही नहीं है, मेरे पास ढेर सा जो इसके ऊपर आशीर्वाद है, कृपा है, दया है कि नहीं, करुणा है, यही सब हम उस पर बरसाते हैं। लेकिन उसके बाद गालियां जेब में भरी पड़ी हुई गालियां देते रहे, गालिम गालिम गालिम वदंधो, इधे महाभारत में श्लोक ही लिखा है इसलिए क्या किया, जिसके पास जो वही ना हो देगा। वाणी अधिवस क्या था, वैसे तत्व आदि गुण है, उन गुणों को उन्होंने अपने मालिक होता स्वामी होता प्राण रूपी अभी मुख्य प्राण रूपा देवता के लिए अर्पण कर रहे हैं। अदहिनो वाघ वाच, यद हम वशिष्ठो अस्मि तम तद वशिष्ठो सी, इति अदहिनम चक्षुर्वाच, इदम प्रतिष्ठा अस्मि तम तद प्रतिष्ठासी, इति अदहिनम श्रोत्रवाच, इदम संपद अस्मि तम तद संपद सी, इति अदहिनम मनोवाच, इदम आयतनम अस्मि तम तद आयतनम सी, इति। वाणी सबसे पहले कहती है जो मेरे अंदर आत्म में मान रही थी वशिष्ठ गुण वाली मैं हूँ, वाक्य में वशिष्ठ गुण मेरा नहीं है, आप ही वशिष्ठ गुण वाले हो, आपके वशिष्ठ गुण वाले होने के कारण से आप ही कृपा से आपके संबंध से ही हम भी वशिष्ठ गुण वाले हो गए थे, यह लेकिन अविज्ञान के कारण से, ये विवेक के अभाव के कारण से मैंने इस गुण को अपना गुण मान करके द्रव्यमान को प्राप्त हुई थी। अत चक्षुर्वाच, इसे चक्षु में कहता है आज जो मैं अपने आप में प्रतिष्ठा का गुण मान रहा था, वाक्य में प्रतिष्ठा गुण आपका ही है, आप ही प्रतिष्ठा गुण वाले हो, आपकी प्रतिष्ठा गुण वाला होने के कारण से आप आपकी संबंधी होकर मेरे अंदर में भी वाक्य में प्राण संबंधित्वात् मुझ चक्षु के अंदर भी प्रतिष्ठात्व गुण आया हुआ था। अविवेक वशात स्वत्व ग्रहण करके अहंता ममता पूर्वक मैं प्रतिष्ठा गुण वाला अपने आप को मान रहा था, उस काल के लिए क्षमा चाहते उसने अपने प्रतिष्ठात्व गुण को प्राण का अर्पण कर दिया। इसी प्रकार अत चाहम श्रोत्र वाचा, श्रोत्र ने भी इनमें उस प्राण के प्रति इन वचनों को कहा, यदि हम संपद अस्मी जे संपद गुण वाला आत्म अपने आप को मान रहा था, तंत संपद सी वाक्य में आप ही संपद गुण वाले हो इत्यादि। अतहीनम मनोवाच, अब उस मुख्य प्राण के प्रति मन ने भी कहा जो मेरे आत्म गुण वाला मैं मान रहा था, वाक्य में वह गुण आपका ही है, आप ही जो है आयतन गुण वाले हो। अतः न वागादेह प्राण से श्रेष्ठतम कार्यण आपादीन आहु हो, भाष्यकार कहते हैं एनम मुख्य प्राण, ये जो मुख्य प्राण है उसके प्रति वागादेह वागादि सभी के सभी लोग प्राण की श्रेष्ठत्व को कार्य के द्वारा निश्चय कर लिया, कार्य के द्वारा अनुमान कर लिया, कि प्रजापति ने अनुमान करने की तरीका बता दी थी, उसके उन्होंने अनुमान कर लिया, स्वयं स्वयं अपने अपने अलग होकर देख लिए, स्व व्यापार त्याग करके देख लिया तब भी सारा काम धंधा चल रहा था, इन प्राण ने अपना व्यापार जैसे त्यागने लगा तो सारा काम बिगड़ गया था। इससे उन्होंने अनुमान कर लिया कि भाई प्राण ही श्रेष्ठ है, हम सब जो है इसी के गुण से गुणान्वित होकर के गुणी हो गए हैं, यह बात जो है वो समझ गए आहु। इसलिए वे प्राण के प्रति कहने लगे बलि इव हरंतो राज्य विषह, जैसे राज सुरक्षित हुआ, राज के कारण से गुणवान और गुणी हुआ जो जितने भी वैश्य समाज आदि होते हैं, तो राजा को जैसा बलि भेंट पूजा प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से मानो कि सब के सब प्राण को बलि भेंट पूजा दे रहे हैं। अथम किस प्रकार से उन्होंने क्या दिया, वाक ने तावद वाच यदहम वशिष्ठोऽस्मि इत्यादि यदि थी क्रिया विशेषण, यद जन क्रिया विशेषण यदअस्मि वशिष्ठत्व गुणवत्तेन तत् ऐसे जोड़ देंगे, यद वशिष्ठत्व गुणो अस्मि जो वशिष्ठत्व गुण वादी मैं हूं, तम तद वशिष्ठा तेन वशिष्ठ गुणेन तम तद वशिष्ठोऽसि, वाक्य में वह वशिष्ठ गुण वाले आप ही हैं, अतः उस वशिष्ठत्व गुण के द्वारा आप ही वास्तविक वशिष्ठ हैं, तद गुणस्तम इत्यर्थः अर्थात तादृश गुण वाले आप, अथवा तत् शब्द को भी अपने विशेषण कर दो, तत्कृतस्तदीयो असौ वशिष्ठत गुणो अज्ञानात् मम हिते मया अभिमता, वाक्य में आप ही के द्वारा की कृपा से त्वदीय आपके वशिष्ठ गुण को लेकर के मैं भी वशिष्ठ गुण वाली हो गई थी, लेकिन इस बात का अज्ञान के कारण से मम हिते मया अभिमता मेरा यह गुण है ऐसे झूठा अभिमान कर रही थी, ऐसा भी व्याख्या दोनों यत् और तत् दोनों को क्रियाविशेषण रूप में घटा सकते हैं, अतः यत् को क्रियाविशेषण बना करके तत् को प्राण को विशेषण बना सकते, दोनों ही पक्ष उचित ही है। तथा उत्तरेष्वपि योज्यं चतुश्रोत्र मनसु, इसी प्रकार चक्षु श्रोत्र मन उनमें भी उन पर्यायों में भी इसी प्रकार से इसको ग्रहण करना है। न वै वाचो न चक्षु गुंश न श्रोत्राणि न मनाग्नौ इत्यादि सदे सर्वाणि भवति, देखो इसलिए इन सब का एक ही नाम है प्राणा, वाणी है न चक्षु है न श्रोत्र है न मन है न कोई अन्य इंद्रिया है, ये सारी इंद्रिया वाक्य में प्राण ही है, तो प्राण के बिना इनका कोई भी क्रियाकलाप हो नहीं सकता, अतः प्राणा भिन्न होकर के इन समस्त नाम भी प्राणा इत्येव आचक्षते, प्राणो ही एव एतानि सर्वाणि भवति, क्योंकि प्राण ही समस्त वाग इंद्रिय समुदाय रूप प्रेरण व्यवहार कर रहा है।